و اثار الاب و همچنان اینا تانستن که معادن را استخراج بکنن، این کار هم کردن و عمروها و آباد کردن زمین را از حیث عمارتها و قصرها و شهرها، اکثر مما عمروها، و بیشتر از آنچه که اینها آباد کردن، و بیشتر از آنچه که اینها آباد کردن اونا آباد کرده بودن. و جاءتهم رسولهم، و آمد به ایشان پیامبرانشان، بالبینات بدلائل، و جاءتهم آمده بود به این مردمی که قبل از اینا بودن که از حیث جسم و از حیث عمل و از حیث اقتدار علمی قوی تر از اهل مکه بودن، با اونها هم آمده بود پیامبرانشان، رسولهم پیامبرانشان، بالبینات بدلائل محکم و معجزات ظاهر، بنا ان تقدیر وجوده، فکذبوهم، اونا مردم چی کردن؟ پیامبران رو تکذیب کردن. فدمر الله فی الدنیا، خداوند متعال سرواژگونشان کرد در امید زندگی دنیا، در زندگی دنیا الله اونا رو واژگون و بدبخت ساخت. بناهن بعد از هلاکتشان، فما کان الله لیظلمهم، پس نبود که الله ظلم بکند برایشان، لیظلمهم، این که ظلم کند برایشان، ولکن کان انفسهم یظلمون، ولی بودن که بر نفس خود ظلم میکردن. به این عبارت که در پهلوی از علم و قدرتشان اگر به الله التجا میکردن و زندگی خود را مطابقت با شریعت خدا میدادن، این عذاب خدا سرشان نمیامد، بلکه خوب زندگی در دنیا میداشتن و در آخرت هم کامیاب میشدن. بنابراین این موضوع تکذیب رسول، این موضوع نیست که عادی بوده باشد، سبب عذاب خداوند متعال در وقت انکار است و سبب رحمت خداوند متعال در وقت تصدیق است. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. باز ثم كان عاقبة الذين أساءوا، باز شد عاقبة کسانی که بدی کردن، السوء، بد، أن كذبوا بآيات الله، بسبب آن که تکذیب کردن آیات خدا را، وكانوا بها يستهزئون، و بودن که با آیات خداوند متعال استهزاء میکردن. در این صورت باز حال بد آن کسان شد که بدی کردن، حال بد از آن کسان شد که بدی کردن. چرا؟ ان کذبو در اینجا در مقام تعلیل می باشد به تقدیر، با بی ان کذبو بی آیات الله، به سبب آن که تکذیب کردن با آیات خداوند متعال، و کانو بها یستهزئون، و ای که به آن استهزا می کردن. از این خاطر حال بد انسان ها بد شد. چرا؟ به خاطر که تکذیب کردن به آیات خداوند متعال. تفسیر دوم هم تعداد از علما به او اشاره می کنند که به این شکل می کنند که ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا بآیات الله، پس سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدن، به جای رسید ای اعمال بدی که کردن، به جای رسیدن که آیات الله را تکذیب کردن و آن را به مسخره گرفتن. بنابراین تفسیر از سوء مفعول اساءوا است و جمله ان کذبوا بآیات الله به جای اسم کانه می باشد و خبر آن عاقبت است. و کانوا بها یستهزئون، و بودن که به این شریعت خدا و از شاهدین استهزا می کردن. بعد از علمای تو هم گفتن که به این تعبیر دیگه ای که بس شد عاقبت آنان که بدی کردن، از سوءا، سوءا را اسم از اسمای دوزخ می دانن. آنانی که بدی کردن جایشان اینی جای بد شد که عبارت از دوزخ است. الله یبدع الخلق ثم یعیده، الله معبود برحق آن ذات عظیم است که یبدع الخلق، آفرینش را آغاز می کند، ثم یعیده، پس می گرداند او را، اثر می گرداند، هم آفرینش را آغاز می کند، خلقت را او ایجاد می کند، ثم یعیده، و بعد از اینکه می میرانش اثر اعادهش هم او می کند، ثم الیه ترجعون، باز به سوی او بازگردانیده می شوند، و یوم تقوم الساعت، و روزی که اقامه کرده شود از ساعت و قیامت، یبلیس المجرمون، ملزم شده خاموش بمانند مجرمان و بدکاران. ببینید که ابن عباس رحمه الله می فرماید که ابلاس همان و منع ییأس المجرمون، روزی که قائم کرده شود قیامت، یبلس المجرمون به من ییأس المجرمون، ناامید شوند مجرمان از نجات. در وقت از نجات ناامید می شوند، ناامید می شوند از او اعمال زشتی که در دنیا کرده بودند، کاش که نمی کردند. امام مجاهد می فرماید که یفتضح المجرمون، یبلس المجرمون به معنی ازی که رسوا می شوند انسانهای بدکار. و لم یکن لهم من شرکائهم، و نمی باشد ایشان را از شریکای ایشان شفعاء و سفارش کنندگان، از شریکایشان سفارش کنندگان ندارن دیگر، دیگر کس نیست که اونا را سفارش بکنن. و کان بی شرکائهم، و می باشن به شریکایشان کافرین نامعتقد. وقتی که نباشد برای مشرکین و ما کان لهم من شرکائهم، ای حق نباشد برای شرکایشان که شفاعت بکنن، وقتی که میبینه که در غم خود است، فورا به شرکایشان نامعتقد میشن و میگن اصل ما وقت خدا ضایع کردیم و به طرف شما عبادت ها را شروع کردیم. بناء و یوم تقوم الساعت، و روزی که قائم کرده شود قیامت، یوم ایدین یتفرقون، در آن روز یوم ایدین، در همان روز یتفرقون، پراکنده شوند. ففریق فی الجنه و فریق فی السعیر، امون روزی که قیامت پرپا شود، بعد از جدایی میآیند، گروهی به طرف آتش می رود و گروهی هم به طرف جنت می رود. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس اما آنانی که ایمان آوردن به وحدانیت الله متعال و عمل الصالحات و به طریقه پیغمبر زندگی کردن و راه تقرب را به سوی الله برگزیدن، و عمل الصالحات به طور شایسته به طرف خداوند متعال حسب مأمورات پیغمبر خدا علیه السلام عمل کردن، فهم فی روضت یحبرون، پس ایشان در جنت خوشحال کرده شوند، یحبرون خوشحال کرده شوند. طبیعی که یک مسیری که طی میکند، اینا هم در مشکل زندگی میکنند و تشویش دارن که حال ما چطور خواهد شد، ولی به اساس این اعمال یک یک برش مژده داده میشود. این مژدهش متعدد است. ببینیم که از روزی که قبر که بلند میشوند، الله جل جلاله نمازش را وسیله قرار میدهد، اعمال صالحش برش مرکب میشود، نوری از درخشش در پیشانیش الله برش پیدا می کند، نمازش برش راه گشا می شود، قرآنش برش راه گشا می شود، صدقاتش بر راه گشا می شود. این تعجب نگید، یک مردم دیگه چرا تو پیش رویش روشنی ندار؟ باز میگم من نمازت هستم، من صدقاتت هستم، من صبر و تحملت هستم، من اینی عمل صالحت هستم که امروز تو را به این شکل به این مشکلات هم معاونت هستم. نوی از تسلی پیدا می کنه که انشاءالله نجات من بعد هم از ما خواهد بود. از این خاطر وقتی که بیخی در جنت داخل شوند، یحبرون خوشحال کرده شوند با اون نعمت های بسیار زیادی که الله برشان میده در مقابل اون سختی هایی که در دنیا دیده بودند. و اما الذین کفروا، و اما آنانی که انکار کردن شریعت خدا را، و کذبوا بی آیاتنا، و تکذیب کردن دلائل روشن وحدانیت ما را که ام در نظام کائنات بود و هم به زبان پیامبران خدا برشان توضیح شده بود، و لقاء الاخره، و ملاقات آخرت را، فاولائک فی العذاب محضرون، پس امان جماع در عذاب به خدا حاضر کرده شدگانند. امون مردمی که تکذیب آیات خدا را کردن در عذاب خدا حاضر شدگانند. محضرین دون به معنای مقیمون هم می شود، امین مردم در عذاب خداوند متعال می مانند و اینا بیرون شده نمی تانند. فسبحان الله، پس پاکیست، فسبحان الله حين تمسون، پس با باقی یاد کنید الله را، حين تمسون وقتی که شام میکنید، و حين تصبحون و وقتی که صبح میکنید، و له الحمد في السماوات، و مر او را ستایش نیک در آسمان ها و الارض زمین، و عشیا و در آخر روز، و حين تظهرون، و آنگاه که در وقت زوال در میاد، آن وقتی که وقت زوال میاد، در وقت هم الله را با باقی یاد بکنید. فسبحان الله در حقیقت بعد از اثبات مرعا، یعنی حق به جای خود تثبیت شد، این آیت ها که بر شما گفته شد چنان دلانگیز بود که باید رای غلط را انتخاب نکنین، پس شکر الله را باید ادا بکنین. فسبحان الله، پس با پاکی یاد کنید الله را، حین تمسون وقتی که شام میکنید، وقتی که شام میکنید امیر رقم مانده یک حیوان وارد خود را نپرتو، تو خلیفه خدا هستی، این خوابت که به دستر خواب میری با شکر برو، بنان کوشش کن که ادعای معصور بخوانی، سوره مبارکه ملک را بخوانی، آیت الکرسی را بخوانی، معوذتین را بخوانی، از او بس خود را مدام بکن و به الله التجا بکن پروردگارا خواب صالح راحت بار و نیک را نصیب بگردان. به این شکل تو پاکی الله را در وقتی که شام میکنه او از هم باید بکنه و حین تصبحون و وقتی که صبح میکنه از جایت که میخیزی امیر اقام نباید یک حیوان واره امیر شخیر خود از صرف بکشی، تو باید کسی بوده باش که از خواب بلند شدی فورا بگی الحمدلله الذی احیانا بعد اماتنا و الیه النشور، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه. به این شکل پیش برین صفت پیامبرتان را و حمد خدایتان را باید بکنین. ای رای حل است و له الحمد. چرا چنین کار نشود؟ چرا ما چنین صبح نکنیم و چنین شام نکنیم؟ و له الحمد حالا که مر او را ستایش نیکو فی السماوات و الارض، در آسمان ها و زمین همه مخلوق خدا ثنا و صفت الله را بیان میکنه، پس تو هم در رکاب از او باید بوده باشی. و عشیان و در اخیر روز، در دیگر تو باید ثنای الله را باید بگویی. و حین تظهرون، و آنگاه که در وقت زوال در می آید، وقتی که زوال در می آید در او وقت هم باید چی بکنید؟ سبحان الله باید بگوید، الحمدلله باید بگوید. امام احمد روایت میکنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الا اخبركم لما صنع الله ابراهيم خليلا. من برای که بر شما بفهمانی که خداوند متعال چرا حضرت ابراهیم را به خلعت گرفت، چرا ابراهیم را خلیل گفت. صحابه پیغمبر گفتند که نه ما خیر نمیفهمیم، بر ما تعلیمش بدین. زیرا میگه او میگفت هرگاه که صبح میشد و هرگاه که شام میشد سبحان الله سبحان الله. یک سبحان الله را میگفت به اساس این کلمه زیبای سبحان الله او را به خلعت گرفتند. امام تبرانی از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه، از او از پیامبر خدا روایت میکنه که آن حضرت میفرمود من قال حین یصبح سبحان الله، هر کسی که بگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله، بواسطی از این کلمه ها آنچی که از خوبی هایی که او برش نرسیده بود الله برش عوض میدهد. بسیار چیزا شما خواسته باشین که در دنیا بکنین ولی شما نمیرسید به خوبی هایتان، به این کلمه که میگوین الله امون کلی چیزا را ثواب بر شما مثل که کرده باشین. و هر کسی که یک ود داشته باشد از خوبی ها و از اعمال صالح طرف شبش هر دائی را روز بخواند خداوند متعال ثواب شب را برش میدهد. هر کسی کدام وردی از کار داشته باشد طرف روزش و او مصروف شو خواندن نتونه بعد در شبش بخوان سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. این کلمه با اشکال مختلف میاد و شما میتونید به اذکار مراجعه بکنید. در این اذکار گفتنش خصوصا در رأس سبحان الله ان شاء الله آنچه که فوت شده بود از اعمال پس بعدتان خداوند متعال ثوابش را اعاده میکند. الله را باید به ستایش و به حمد یاد بکنیم زیرا او ذات عظیم است که یخرج الحی من المیت، بیرون میکشد زنده را از مرده و یخرج المیت من الحی و بیرون میکشد مرده را از زنده و یحیی الارض بعد موتها و زنده میکند زمین را بعد از مردن آن و کذلک تخرجون، و همچنین برآورده خواهید شد از قبرها. شما هم امیر قم از قبور بیرون کرده می شوید، طوری که مرده را از زنده بیرون می کند زنده را از مرده، امیر قم شما را از قبرها بیرون می کشد. امام قرطبی می فرماید که در یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و در آخرش می و کذالک تخرجون، میگه این دلیل برای است که قیاس یکی از احکام شده می تانه که بر ما شما سیستم بدهد، راه گشا بوده باشد. زیرا خداوند متعال به ای یخرج الحی من المیت قیاس چی را؟ زنده شدن بعد از مرگ را. ولی را قد هم می فهمیم که باز دلائل فقه اسلامی ما میگم چند دلیل داریم، باز میگم چهار: کتاب الله، سنت رسول الله، اجماع و قیاس. ولی در قیاس که داخل میشیم باز کل علما چی میگه؟ قیاس مظهر برای حکم است، نه مثبت برای حکم. مظهر برای حکم است، مثبت برای حکم نیست. الان کسی چیز دیگر مثبت است. بنان قیاس به این شکل نمیتونه و قیاس باز از خود دلائلی داره که در مورد هم قیاس کرده نمیتونیم که نص وجود داشته باشه شما قیاس بکنیم. در وقتی که نص باشه قیاس ختم میشه. و من آیاته اتفاق الله جل جلاله به خاطر اینکه مردان تسبیح الله را بگوید و به اساس تسبیح آنچه که از پیشان فوت شده بود الله او را برش بدهد و بعد از اینکه دینشان اقامه می شود تبید که اینا به عمل وارد می شود دلائل را بر وحدانیت خود و بر تسلط بر نظام پیشکش می کند و من آیاتی و از نشانه های ذات بر حق الله متعال آن است که ان خلقکم من تراب این که آفرید شما را از خاک ثم اذا انتم بشر تنتشرون باز نگاهان شما بشر شدید پراکنده در اطراف زمین. از دلائل قدرت خداوند متعال یکی هم اید که شما را از خاک آفرید. بعد از اینکه آفریدید باز شما بشر شدید، باز میگردین دارای استعداد و فکر و زبان، باز به اساس اینی فطرتان تید شدین در زمین و هر کدامتان در یک جای زندگی را آغاز کردین و در آنجا زندگیتان را به پیش میبرید. آیا امیر خم حالت را شما در نظر بگیرین، خالق نداریم، اما تو پوچ آفریده شدیم. و من آیاتی و از دلائل وجود و یکتایی خداوند متعال یکم امیدی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا این که آفرید برای شما من انفسکم از جنس شما ازواجا همسران را لتسکنوا الیها تا آرام گیرید بسوی آنها و جعل بینکم و گردانید میان شما مودتا دوستی و رحمتا مهربانی این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون مسلما در ای در دیدن و تفکر در این نظام و در خلقت و ای که ضرورت تو در ای همسر داری دلائلی است برای گروهی که می اندیشد. کسی که می اندیشه عمیق خود نظام خانواده که فعیتش می کند که اقرار به وحدانیت خداوند متعال بکند. الله جل جلاله از دلائل قدرت خود یکی امیر بر ما شما معرفی میکنه که برای شما از من انفسکم از جنس شما من انفسکم از خوبترین بخشای حیاتان یکی هم امیر گردانیدیم که برتان همسر را پیدا کردیم از جنس شما از نسل شما لتسکنوا الیها تا آرام گیرید بسوی آرام گیرید و یقینا که خانواده است که اطمینان و آرامی میدهد و با گردانی در بین شما موده دوستی و رحمت و مهربانی اتو دوستی و مهربانی را گردانید که در آخر عمر بازی به اندازه افراطی می شود که باز پدر و مادر را انسان بیرون می کشد بعد از او بازی همسر را بر خود قبول می کند به خاطر همسرش با کس جنجال دارد با خواهر و با برادر و با پدر و با مادر و با دوست و ای باز به شکل افراطیش می رود شکل افراطیش این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون مسلما هم در این آیات هاست نشانه هاست برای گروهی که می اندیشد و من آیاته و از دلائل و از نشانه های قدرت خداوند متعال و وحدانیت از او یکی خلق السماوات و الارض آفرینش آسمان ها و زمین است و اختلاف و السنتکم و الوانکم و گوناگون بودن زبان های شما و الوانکم رنگ های شما این فی ذلک لآیات مسلما در این دیگرگونی نشانی هاست برای لآیات للعالمین همش نشانی هاست برای کسایی که می اندیشن عالم هستن. ببینیم که للعالمین گفت برای کسی که دانشمند است. دانشمند ها از دیگرگونی زبان خوب استفاده می کند به او خوش می شود. به یه بارت اگر یکان با فکرتان باشه کسی که یک زبان هست تفاوت در بین زبان ها بوده باشد تو می خواهی که با وصفی که جانب مقابل زبان تو را یاد دارد ولی از او هم تو میگذاری تو با او با زبان از او گپ میزنی و یک نوع اطمینان و خوشی را احساس میکنی. از یک طرفش میگه که این میمان وارث بر من و از طرف دیگری لذت هم میبری اون چند لحظه ای که با زبان دیگر که صحبت میکنی. پس انسان های عالم از این وقت استفاده میکنه بر رشد علمی خود. انسان‌های مزخرف و بدبخت با تغییر زبان را وسیله برای دشمنی خود تعیین می‌کند. بنان دانشمندان دروغین و چاپلوس و بی‌دینی که در افغانستان هستند به نام دانشمندان اینا تغییر زبان را وسیله دشمنی در بین امت و انسان‌ها قرار می‌دهند و حالا که قرآن کریم و اسلام زبان را وسیله تصانات، تعاون و همکاری و وسیله خوشی برای ما شما معرفی میکند، نه که زبان وسیله تحقیر بوده باشد، نه که زبان وسیله دشمنی بوده باشد. از این خاطر جنابای عالی را شما میفهمند یا جنایتکارا تمام روز به این اندیشه هستند و به این فکر هستند که زبانها را یکی بر دیگر به دشمنی وادارشان بکند. و قرآن کریم میفهم که از دلائل قدرت خدا یکم ایست که آفرینش آسمان و زمین است و اختلاف و گوناگون بودن السنتکم زبان شماست، این زبان و الوانکم رنگهای شما سیاه و سرخ و سفید آفرید. این فی ذلک لآیات للعالمین، در این نشانی هاست برای دانشمندان، نشانی هاست که از این طریق به طرف خدا برو و آنچه که از تو کم است او را از کس دیگری پورا بکن و او حالتی که تو داری با او شکر بکش. ما باورمند به ایستم، ما باورمند به ایستم و اتو اعتقاد دارم آنانی که ملت مسلمان ما را به قوم زبان تقسیم میکند و به این موضوع مردم را تشویق میکند کافر مطلق است. اتو کافر است مثل یه روسی و امریکایی واره، ولو که بگه لا اله الا الله محمد رسول الله، ولو که نماز بخونه، ولو که روزه بگه، اینا مسلمان نیستن، قطعا مسلمان نیست، به این باور هستم. این کافر و او کافر پیش ما یکی است، هیچ تفاوت در بینش نیست. بنان به خاطر خدا اگر میخواین با دین بوده باشین اترک هاوه نتن. پیامبر میگه این مسائل بدبوی را از جانت بکش و بیرون پسو. در دینی که تو داخل شدی این یک معیار داری و اون معیار تقوا است. هر کسی که تقوا داشت خدا کنه که اما یک قوم بسیار کوچک از دنیا بوده باشد، او آقا و رهبر و رئیس و بزرگ ماست. هرگاه کسی که دین نداشت و با این دین پیوند نداشت، بعد از او که برادرم بوده باشد از ما نیست، برادرم بوده باشد از ما نیست، پدرم بوده باشد از ما نیست، گفت خلاص شد دیگر. پس اینی ارزش ماست. و آنانی که به این موضوعات دعوت هم میکنن به خاطر خدا ات امرایشان بجنگن مثل که با روسا میجنگیدن و ات نفرینش بکنن مثل که یک چتلترین چیز را نفرین میکنن و یقینا که پیامبر میگه این اترک هاذه نتن، این مسائل بدبوی را بیاندازین، یقینا بوی دارند و یقینا این چیزای چتل را نباید در فکر خود، نه در دین خود، نه در خانه خود باید جای بدیم. و الله جل جلاله این دو گروهی که افغانستان را بدبخت ساخته الله اینا را ذلیل بکنه و پروردگار خدا این انسان‌های زشت و رذیل را از افغانستان هم تو واژگون و سرف گنده و بدبخت بیرونشان بکنه. و بدبخت هم هستن دیگه، یک کسی که نتونه شجاعانه گپ خود را بزنه امیر دولت بسش نیست، یک کسی که نمیتونه این گپ خود را واضح بگوید همین شرم بدشان است. و من آیاته منامکم باللیل، از دلائل قدرت خداوند متعال یکی هم ایست که منامکم باللیل خواب شماست به شب و النهار به روز و ابتغاؤکم من فضله و طلب کردن روزی از فضل او. یعنی که شب خواب میکنی روز خواب میکنی، خواب چی است؟ چه حکمتی دارد؟ ولی شما فکر میکنی اگر روز ما مانده میشیم زلاو اگر قند بسیار افسرده نیم ساعت خواب میکنی پس میخیزه مثل که هیچ کفی نماشد، نه ماندگی باز احساس میکنیم نه او اما چی تغییر میخورد؟ آیا این خواب چی بود که رقم ما را نرم کرد و کل سیستم ما را جور کرد؟ تا هنوز باور بکنه که رازهای از این خواب را علما سرش بحث میکنه ما فقط ما قوت نداریم، تعجب است. و ابتغاؤکم من فضله، از خواب که بخیزی باز میگه کمر را راست میکنی چی میکنی باز پشت کار میکنی؟ عجیب نیست؟ از نظر عقل چی است که یک چیز که تو را مانده کرده باشه خود یک لغت بزنی چه پرتشی پشتش میگردی؟ میفهم که مانده کرد که کت کت کرد بازم پشتش میگردی؟ یه قدرت خداست که هر قدر مانده میشه باز میگه نه ما باید بکنمش باز در پشتش میگه. این فی ذلک لآیات مسلما در این دلائل است به قومی یسمعون، برای گروه که میشنون، کسی که مشنون دلائل است. و من آیاته یوریکم البرق خوفا و طمعا و ينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها. از دلائل قدرت خداوند متعال یکی همیست که یوریکم البرق، که نشان میدهد شما را برق، خوفا و طمعا برای ترسانیدن و طمعا و رغبت دادن. و ينزل من السماء ماء، از دلائل قدرت خداوند متعال یکی همیست که نازل میکنه از آسمان آب را، فيحيي به الارض بعد موتها، فزنده میسازد به واسطه امی آب زمین را بعد از مردنش. این فی ذلک لآیات، در این هم دلائل بسیار بزرگ و موجه لقوم یعقلون، برای قومی که تعقل میکنن و میاندیشن. ولی شما فکر بکنید این برق عجیب است. در وجود ما شما برق نباشه مردیم، وجود ما هم برق دارد. در کل کائنات برق است، اما تو که یک کمره به برق کار نمیکنن، این میراث بکر به برق کار نمیکنن، در دنیا برق نباشه این چیز کار نمیکنن. آده امی دیدن برق و که این الماسکاره که شما میبینید این عادی است، ولی چی رقم است که لین نداره ولی خودش کار میکنه. برقی که ما شما در دنیا داریم کلش لین داره، اوجا بلینی سیستم روان است. عجیب است دیدن شما برق را، و همچنان دیدن شما امی ابر بارانی که میآید، از یک طرف امید برد میده، از یک طرف میترسی که نشه که زیاد نشه که باز کشتا را نبارد. و آبی که زمین خشک را زنده میکند، کلش دلایلی است برای انسانی که بیاندیشد. ببینید از دو اگر ما بیاندیشیم، این کلش نظام است که خدا بر ما معرفی میکند. فقط نیم ساعت برش وقت بتیم، 5 دقیقه برش وقت بتیم، ما شما را جور میکنند. و مردم به این وقت نمیدن، یعنی تو تفسیر میشود. و من آیاتی از نشانه های اوست ان تقوم السماء والارض بامره، که می ایستد آسمان و الارض زمین بامره، به حکم او. زمین آسمان به حکم از او ایستاده است. آیات ها را خواندیم. اگر الله جل جلوی زمین را نگاه نکند، بعد از آمد خودش پارچه پارچه پارچه پارچه شده می تمام مورد به کره زمین ما حرکت است. یک حرکتی کل سیاره که میگه چی میتونی زمین از هم جدا میشه، تو جدا میشه چیر شده برای آدم و بنج ما افتیده بریم. الله بیا بر ما شما نگاه کرد، آسمان است. اگر این طبقات شما یک کتلهی که به سر زمین ما میخوره، خودش اتم است، خودش اتم میشود. الله جل جلوه آسمان را بر ما شما نگاه کرد، زمین را بر ما شما از شورش نگاه کرد. ایچی به امرهی، به حکم خودش. ثم اذا دعاكم دعوتا من الاب، باز چون بخواند شما را دعوتا من الاب، یک بار خواندن دعوتا من الاب، با یک بار خواندن. اذا انتم تخرجون، ناگهان شما بیرون مبره. امی که یک بار بخوانده استاد شدید، خب استاد شما استاد شدید دیگه، با نمیتونی که من نمیخوام که در محضر براون ایشالله باز حشر میشید. و له من فی السماوات و الارض، مر الله راست آنچه که در آسمان ها و زمین است. کل له قانتون، امدی تابع فرمان الله است. کل له قانتون، کلی خاضع هستن به الله، کلی گردن گذاشتن به الله. چیزی که در این نظام شما میبینید به الله خاضع است. بنان تو بسیار کوچک هستی نسبت به زمین و آسمان، تو بسیار کوچک هستی نسبت به ستاره ها، تو بسیار کوچک هستی نسبت به مخلوق های بسیار بزرگ، و تو بسیار کوچک است نسبت به اکیدان دانشمندان بسیار بزرگ. دانشمندان به الله التجا میکنند و میگه الله تو میدانی خدا وجود دارد. هر دانشمند وقتی که مطالعه کنه در باب توحید میگه الله هست. اینشتین خوب دانشمند، با وحدانیت الله باور دارد و میگه نظام کنترل میشود، این از نظر این پوچ نیست، خودش تصادفی نیست که روان بوده باشد. بنان اکیدانی که علم نداره پشت گپ از او میگردیم. و هو الذی و اوس آن ذات عظیمی که یبدع الخلق، نو میکند آفرینش را، ثم یعیده، باز دوباره کند آن را. و هو احون علیه، و این دوباره کردن بسیار ترش آسان است. او ذات عظیمی که نو میکند آفرینش را، ثم یعیده، باز دوباره کند آن را. این دوباره کردن و هو احون علیه، این بسیار ترش آسان است. و یک یقین از نظر منطق میترس، یک چیزی که نو جور میکنی و نتیجه مست بهش گرفتی، بار دوم جور کردن چی مشکل دارد؟ امیم ما تابعه بریم برس بگو یک چیز برم یک ورق شد، باز برس بگو 20 ورق برم شد، میگه یک چیز هست. زیرا ام کل گفت دمی اول بود تا که را ما دیزاین دادم جورش کردم، بعد از باز کشیدن قاسان از هر قدر که بخوای برد میکشن. الله دل ام آفرینش را آغاز کرده و هم بار دوم اعادش میکنم. و ایش دو فکر نبوده باشه که فکر نکنید که خدا را با مخلوقش قیاس بکنید. وله المثل الاعلى، الله را صفت بسیار بلند است، الله را صفت بسیار بلند است. ما عرض و مثال عرض بکنم برای توضیح است، نیگه همانندش بگردانیم. وله مثل الاعلى، مرعو را از صفت بسیار بلند، فی السماوات و الارض، در آسمان ها و زمین. هر چیزی که در آسمان و زمین هر قدر در نظرتان بزرگ شد، نمیتونی او را مقایسه و همگام با الله قرار بدهی. و هو العزیز، او غالب است، الحکیم، بسیار با حکیم است در صنعش. چیزی که الله پیدا میکنه اصلا در او حکمت وجود دارد، شی پوچ را پیدا نمیکنه. یکی از اوقات بود که کدام یکی از کشورها این مگس زیاد بود، بنان چیز مواد را استعمال کردن و مگس ها را کل شکشتن، پس آن یک مرض برشان پیدا شده بود. بعد تحقیق کردن که نه، ما کار غلط کردیم، اول باید کثافات را ختم میکردیم، مگس خود با خود گم میشد. ما کار را ترشفه کردیم، کثافاتی که میکروب از این کثافات را امین مگس ها از بین میبردن، ما رفتیم آنچه که میکروب از بین ما اول را از بین بردیم، بنان مرض را ایجاد کردیم. مگسی که ما شما بد برش میگیم، اینی مگس در حقیقت قرآن اسلام برنامه که نظافت مراد بکن، مگس نمیاد، نظافت نداری، گرد و گرد خانه چتلی وجود دارد، در مابین خانه هر چی که انداختیش، نه شیرین، نه تخت، نه عمق من دادیش، باز پشکش داده سیده خط خط داده میری، وی چی میکنی؟ نظافت هم راحت بکن. اما میشه چیزی که ما شما بدش میپنداریم، اونو هم در حقیقت به منفعت ماست، اونو هم در حقیقت به منفعت ماست. بعد از دلایلی که ذکر شد، در حدود 8 دلیل بر ما شما آورد که الله مسلط است و الله وجود دارد و باید معتقد به او شویم. بنام علی یک مثال را بیان میکند که این مثال توضیح کننده این موضوع است که شرک بد است. شما در حق خود شریک را قبول نمیکنید، و خدا چطور شریک قبول میکنه؟ تو که بسیار کوشش هستی شریک قبول نمیکنی، بدت میاد. شرکت هایی که ما شما داریم یقینا که بد ما میاد، و به خاطر مجبوریت شریک میشیم. اما تا نیست، یک کار که میکنه خواهد زورم میاد که خودم شخصم داشته باشم، که باز عاجز میشم زورم نمیاد که باز کسی دیگر که خود شریک میکنم. الله قادر است، با الله چطور با شریک مقرر میکنی؟ از خدا بترس. ضرب لکم مثلا، بیان کرد برای شما داستان، من انفسکم از حال شما، هل لکم مما ملکت ایمانکم، آیا هست برای شما از بردگانی که مالک است ایمانکم دستان شما، من شرکا از شریکان، فی ما رزقناکم، در آنچه که عطا کردیم شما را، فانتم فیه سواء، تا شما و ای غلامانتان فیه سواء یکسان باشید، تخافونهم، بترسید از امی غلامانتان، کخیفتکم انفسکم، مانند ترستان از برادرانتان از قومتان، کذالک نفصل الآیات، همچنین بیان میکنم آیات را لقوم یعقلون، برای گروهی که میاندیشد. کفار قریش در تلبیه میگفتن که لبیک لا شریک لک، لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک، اینا باز میگفتن. الله تعالی آیات را نازل میکنه، چرا این رقم شرط با الله میاره؟ خاکی تو راست و صدای قبول در اوامرت ما بلند میکنیم پروردگارا، تسلیم میشیم به آنچه که تو میگی، شریک برای تو نیست مگر آن شریکی که تو مقرر کردی، تو برای خود مقرر کردی. الله یاد را نازل میکنه که یک دقیق شوین دلیگر، خدا از وجود خود شما و شما مثال را عرض میکند، یک غلام داشته باشین و ملکت از شما بوده باشد، باز غلام امرای شما شریک شود، غلام امرای شما شریک شود، ای تو شریک شود که از تو در استفاده از شای فرمان نگیرد، خودش به اجازه خود کار خدا بکند، نتانا که کار بکند، بلکه ای تو شریک امرایت باشد، مثل که برادرت امرای شریکت در میراث. برادرت میتونی دفع بکنی که نه در مورد پدرم حق نداری؟ یه حقه که نداری، اما تو همی غلامه که دیروز به تو اصلا در زیر فرمان تو باید باشد، خب این غلام وفق کلان شد که مانند برادرت بر خودش غلط کردی و از خود بر دلیل بوده، این را میپذیرید؟ میگه نه، این چه امکان نداره، غلام این صلاحیت ندارد، این را شما میگوید. پس به الله چطور شریک قائل میشین؟ به الله چطور شریک قائل میشین که آنچه که اختصاص به الله داره که اولویت و عبادت است و این کنترل نظام است، شما معبود را اعلام میکنین، کسی دیگر را به الله شریک قرار میدین، او را هم صلاحیت میدین، ماننده که به الله صلاحیت است. او رمعه تو شرکت قائل میشه مثل که برای براترتان شرکت را قائل هسته. بلی تبع الذین ظلمو، بلکه پیروی کردن ستمگاران اهواهم، خواسته های نامشروعشان را، بغیر علم بدون دانش. اصل شریک اصلی شروع کردن گندن فروش در فلان جا کارانیتون میکنن. یک نفر است جناب ولی پروفیسر تا یک کتاب هم نوشته کردن، میگه متصرف کابل کس یک گندن فروش است. ولی ما نمیفهم کی از کجا میکنن، با چی دلائل بری عرض میکنن. از خدا هم نمیترسن و شرم هم نمیکنن. مخلوق الله را در نظام خدا چرا شرکت میدین؟ چرا این رقم کار میکنین؟ فمن یهدی من اضل الله، پس کی راه نماید کسی را که گمراه کرد الله؟ و بعد انتخابش کسی را الله گمراه بکنه، دیگه او هدایت را قبول نمیکنه، باز دیگه دلائل بر جور میکنه که ایران آن بانی که خدای کردی چی بکنم. و ما لهم من ناصرین، و نیست ایشان را مددگاران در روز آخرت که تنها و الله حضور به حضور خدا برسن. خب دلائل هم آمد و مثال بسیار موجه هم بر ما داده شد که ما من حیث یک انسان نمیخوایم که غلامی که باید فرمانبردار ما بوده باشه او با ما شریک شوه، ایتو شریک شوه مثل که برادرم در مال پدرم حق دارد، این را قبول نمی کنیم. پس به الله چطور می قبول می کنیم که فلانه و دستانه و لات و عزات و منات و چی و چی را با الله شریک کردن؟ چرا شراخ کار می کنیم؟ این را فهمیدیم که این گمراهی است و اتباع هوا و هواس است کسی که شرک می کند. آیا نسخه را بر ما تمیده که خیلی چی بکنیم؟ رای حل چی است؟ الله میگه فاقیم وجهک لدین حنیفا، پس راست بدار روی خود را لدین حنیفا، بدین خدا، لدین حنیفا، بدین الله حنیفا، یکسو شده از باطل، یکسو شده از باطل، یکسو شده از انحراف. فطرت الله التي فطر الناس عليها، لازم بگیر دین حق را، فطرت الله لازم بگی دین حق را، الذي فطر الناس عليها، که پیدا کرد مردمان را، عليها بر آن، و دین لازم بگی که الله با آمود دین مخلوق را پیدا کرده. لا تبدیل لخلق الله، نیست دگرگونی مخلوق الله را. ذلک الدین القیم، این از دین استوار خابرجا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمیفهمن، بیشتر مردم نمیفهم، اصل به کوشه های دیگر رفتن. ببین فاقیم وجهک للدین حنیفا، راست بدار روی خود را بدین الله حنیفا، یکسو شده از باطل، باطل دیگه کنار بگذار، دینهای جعلی را کنار بگذار. فطرت الله، فطرت از ماده فطره به معنای شگافتن چیزی از طول است، از طول مثل که خربزه را چیر میکنه. در این گونه موارد به معنای خلقت است، گویی که به هنگام آفرینش موجودات از پرده عدم، پرده عدم شگافته شد و موجودات چی شد؟ تبارز کرد و پیدا شد. بنابراین فطرت الله لازم بگی دین الله را، الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، که پیدا کرد مردمان را بر آن. امام زجاج می فرم فطرت منصوب است به معنی اتبع فطرت الله، اتبع فطرت الله، پیروی بکو دین خدا را، اتبع فطرت الله. و این فطرت دیگر را چرا ما به دین ترجمه کردیم؟ چرا؟ لأن الناس یخلقون له، مردم برای امید دین آفریده شدن، مردم آفریده شدن برای امید دین، از این خاطر فطرت رو به معنی دین ترجمه میکنیم. زیرا الله میگه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، از این خاطر فطرت الله لازم بگیرید دین الله را، اینجا فطرت رو به معنی دین ترجمه میکنیم. در اینجا معنی لغویش الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، که پیدا کرد مردمان را بر آن. لا تبدیل لخلق الله، لا تبدیل لها من جهت الخالق، یک تعبیر نیست دگرگونی به این دین از طرف الله، دیگر دگرگونی نیست که کسی دیگری مداخله بکند. امام مجاهد میگه لا تبدیل لدین الله، دگرگونی به دین خدا نیست. لا تبدیل لخلق الله، دگرگونی خلق خدا را نیست که کسی دیگری بیاید نظام را از جان خود تغییر بدهد، این نظام به اختیار الله است، در این نظام کسی دیگر دخل ندارد که روزش پس بکنه شبش پیش جرد. ذالک دین القیم، این است دین استوار پابرجا، که نظام تکوین با تشریع در تضاد نیست. این نظام است، نظام تکوین با تشریع در تضاد نیست. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمیفهمند، بیشتر مردم نمیفهمند. پیامبر ما علیه السلام هم میفرماید که کل مولود یولد علی الفطره، هر انسان هر نوزاد تولد که می شود در فطرت اصیل توحیدی تولد می شود. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، پدر و مادرش او را یا یهودی میکنه یا مجوسی میکنه یا مشرکش میکنه، این کارای پدر و والدین است. منیبین الیه، از این بعد چهار اصول را برای تکمیل اقامه دین میدهد. میخوان که این دینی که خدا ما را به خاطر از او پیدا کرده این دین در وجودتان قائم شود، بنان این چهار اصول را در نظر بگیریم. منیبین الیه، عبادت کنید رجوع کرده به سوی الله. منیبین الی، عبادت کنید رجوع کرده به سوی الله. هر عبادتی که میکنید به الله بگو پروردگار قبولش بکنید، هیچ واسطه دیگر پیدا نکن، دیگر جنجال جور نکنه بینش. انابت یکی از وسائل اقامه دین است که همیشه به الله التجا بکنیم، رابطه خود را با الله قطع نکنیم. و تقوه، و از الله بترسید. تقوا این دوم وسیله است، از مخالفت شریعت بترسید. انابت به سوی خدا داریم، چه رقم انابت؟ از جان خود شروع میکنیم این انابت ها را؟ دول سر نه بزنیم برام دین خدا؟ نه. و تقوا، از شکستاندن مرزهای شریعت کنار برویم، کوشش نکن شریعت خدا را بشکنانیم. سومش و اقیم الصلاه، برپا دارید نماز را. سه شد، چهارمش ولا تکونوا من المشرکین، هم رکاب مشرکین نباشین، در مجالس مشرکین در کار ناروا دیگه شرکت نکن تا که این دین اقامه شود و در تو بیاید. اگر میخوان دین در ما باشد، این چهار نقطه است: انابت به سوی الله، ترس از خداوند متعال به اینکه مرزهای شریعت را زیر پای نمیکنیم، سومش اقامه نماز، چهارمش ولا تکونوا من المشرکین. کی از مشرک؟ من الذین فرقوا دینهم، آنانی که پراکنده ساختن دین خود را. ببینید که از جمله اش صفات مشرکین، سه صفت قبیحه اش صفت را تاخر ذکر می کند، خود سه صفتش را در یک آیت بر ما بیان می کند. من الذین فرقوا دینهم، از اون مشرکانی که پراکنده ساختن دین خود را. دین به معنی عبادت، دین را پراکنده ساختن، عبادت را پراکنده ساختن. یک دش خدا کنه فلانه کنه، ای صاحب از فلانه صاحب است، ای از فلانه صاحب است، این رقم عبادت است؟ بله، وقتی که عبادت به غیر خدا نمی شود. هر آنچه که عبادت است نقاط دارد. نظر عبادت است؟ میگه بله، وقتی که عبادت شد به غیر الله نمی شود. وقتی که عبادت شد پس قواعدش بگی، تو باید عبادت را مطابق به طریق پیغمبر بکنی، زیرا غیر از طریق پیغمبر عبادت بکنی الله قبولش نمی کند. تو در عبادت باید توحید را در نظر داشته باشی، شرکت را باید ختم بکنی. تو باید در عبادت شریعت رو در نظر بگیری، از بدعت نکنی. تو در عبادت اخلاص باید داشته باشی، نه عدم اخلاص. این نکاتی است که ضروری است: موافقت با شریعت، اخلاص با الله، عدم اشتراک غیر الله و آمدن دلیل. دلیل پیدا کن، شرایط میکنی، با کدام دلیل ایر از جان خود میکشی. بنان از جمعه مشرکین نباشن که عبادت خدا را تقسیم کردن، چیزی به یکی داد، چیزی به دیگر داد، چیزی به دیگر داد. و کانو شیعن، و شدن گروه گروه، گروه گروه شدن، هر گروه بر خود دین جور کردن. ای گروه بندی در دین نیست. کل حزب بما لديهم فرحون، باز بخاطر این مسائل حزبی و ایچیشان باز با سر یک دیگر خوشی میکردن. کل حزب، هر گروه بما لديهم، با آنچه که در اختیار داشت فرحون، خوش بودن، اقا خوش بودن که نمای نیچی داریم. مذاهب ما شتو میشود، مذاهبی که ما شما داریم، این مذاهب در عقیده اختلاف نداریم. این مذاهب با تمام احترامی که بر یک دیگر دارن و یقیناً که سبب رحمت خداوند متعال برای ما شماست. ببینیم که در عقیده ما در اهل سنت هیچ جنجالی نداریم، نه با شافعی، نه با محنبلی، نه با مالکی، نه با اهل سلفی، به هیچ کدامش نداریم. آنچه که در فروعات است این مایه نگرانی نیست، زیرا ما با تمام قوت میپذیریم که پیامبر خدا علیه السلام دست خدا را کشال کرده نماز خوانده، و این را سنت میدانیم و این را وجهه تقربی به سوی الله میدانیم. ما با تمام قوت میگیم که پیامبر خدا علیه السلام دست خود را بر سینه خود گذاشته است، و این را تایید میکنیم و این را سنت میدانیم. ما این را میگیم که در مابین از اینکه این هم سنت است اعلام کردن، بعد از سر سینه هم سنت است، تا سر زیر ناف ای به تواضع بهتر به نظر ما میرسد و ای رد نمیکنه، زیرا ای هم فعل پیامبر، ای هم فعل پیامبر، او هم فعل پیامبر است. پس این اختلاف ایجاد نمیکنه، ای چیزای اختلاف آور نیست. و کانو شیعان گروه گروه شدن در عقیده، عقاید جداگانه را جور کردن. باز هر حزبشان، هر گروهشان با آنچه که خود جور کرده بودن باز خوش هستن. هر گروهشان در هند 400 تما هندویزمش 400 گروه هست، 400 مذهب هست در بینشان وجود دارن. همین رقم در هر بخشی که داخل شدن از جان خود چیزای جور کردن. و اذا مست الناس الضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. در زندگی تان یکان بار چیزی می آید که شما را به طرف خوبی دعوت می کنه، ولی کسی که اونور وقت خود اصلاح بکنه. و چون برسد به مردم در مصیبت دعوا ربهم بخواند پروردگار خود را بسیار به اخلاص منیبین الی رجوع کنندگان به سوی الله و تمام تار و بود به الله رجوع میکند، خدا اثرم رحم بکنه. ثم اذا اذاقهم منه رحمتا باز که چون بچشانیم ایشان را منه از جانب خود رحمتا آسایش، اذا فریق منهم بربهم یشرکون ناگهان گروهی از اینها واسی میکنند به پروردگارشان شریک قائل میشن. مرض به کی برمیگه؟ میگه الله میتن. خب کی جورت میکنه؟ الله واسمی ولف لا نصبت کن. این دمی آخرش قد میکرد به دیگر کس بتشن. الله میگه چرا رقم میکنی؟ فلا ما برد دادم، ما برد صحت دادم، بغیر خدا چرا یه التجا میکنی؟ لیکفر و تا منکر شوند به ما آتیناهم به آنچه که ما دادیمشان دا. ارگاه که غیر خدا را معصر کردی در حقیقت خدا را در اون بخش انکار کردی، در اون بخش خدا را انکار کردی. وقتی کس دیگر را گفتی برام شفا داد، یعنی چی شد؟ یعنی خدا نداد. اینی گفت و از گفت فلانا من عزت داد، یعنی الله نداد برد. از این خاطر است یکی از جای رفته بود نگه از استازای ما نان آورد برای چی؟ یک برادر گفت که استاز بسیار میبخشی، ما نمیخواستیم که تو را تکلیف بتیم. و از گفت نه بچه، حال خوب است از او دلیل تا باید داخل خانه آوردمش، اگر تو در مدرسه میبینی و ما رو او جا میاوردم باید کمه که تکلیف بود. زیر این خونه نیست که الله باید داده، این ما باید ندادیم. چون خدا برای داده بود بنان این باید بر تو میرسید. خوب شد که خدا مرا مکلف نکرد که این نموجا باید برسان این در نزدیک برده. همه اعتبار از الله هست، این نارم که ما برای دادیم ما ندادیم، این هم الله داده. لیکفرو بما آتیناهم تا منکر شان بانشی که ما دادیم نشان را فتمتعو، پس فایده بگیرید. فصوف تعلمون، پس زود میدانید. فایده بگیرید، زود باز میدانید از این مخالفتتان با شریعت خدا را. فصوف تعلمون، زود میدان ای که اقامه دین بکنه نتایج مثبتشان را. ام انزلنا علیهم سلطانا، آیا ما نازل کردیم بر ایشان سلطانا دلیلی، فهو یتکلمو، پس آن بیان میکند بی مکان و بیه شریکون، آنچی را که به آن شریک می آورن. ایتو ما کدام دلیل برشد رایی کردیم که ایتو کار شرکی را باید بکنن که اینا با او پابند می شوند؟ از هر انسان بیدین پرسان بکن، انسان مبتدی و بیدین برش بوده دلیل دبودی باز وقت خطا می شود. از مشرک پرسان بکو، از انسان بیدین پرسان بکو، دلیل ندارن، ایتو خود به مشکلات انداختن. آیا ما نازل کردیم برشان دلیلی را که اینا به غیر الله التجا میکنن و به غیر خدا حصه میدهن در عبادت؟ فهو یتکلمو بما کانوا به یشرکون، تا آن دلیل، تا آن دلیل بازگو کننده باشد و عمل شرکی از اینها را، و عمل شرکیشان توجیه بده، هیچ دلیل وجود ندارد. و اذا اذقنا الناس رحمتا فرحوا بها، و چون بچشانیم برای انسانها رحمتا مهربانی، فرحوا بها، بسیار خوش میشوند، اقا خوش میشن که الله به ما نعمت داده. و این تصیبهم، اگر برسد ایشان را سیئتون بدی و زحمتی، به ما قدمت ایدیهم، به سبب آنچه که پیش فرستاد دستایشان، اذا هم یقنتون، ناگهان چی میشن؟ ناامید میکردن، ناامید میشن، خدا سر ما ظلم میکنه، آزن الله در روی خود میزنه، خدای اتنه ما را دیدی، استغفر الله، ایگه پار بدبخت دادن زیاد میکنن. اولم یرا و آیه ندیدن ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، که هران خداوند مطال میگوشد رزق لمن یشاء، برای کسی که بخواد و یقدر و تنگش میکن. ایره نمی کن که رزق به اختیار خدا هست. امی جنجال ما شما از نظر منطق حاکم امیست که کل جنجال ترشکم است. نمی جنگ ها قال مقال کل سرزمین. الله میگه فرضی قال مقال نکو گیره، خدا وقت تعیین کرده تمام روز گریان هم بکنی الله تو چیز بر تعیین کرده از او زیاد میشود، خفه هم شوی کم برد نمیشود. بینم سریز چرا قال مقال میکنی؟ آیا نمی اولم یارو آیا ندیدم ان الله یبسط الرزق، الله گشایش میدهد روزی را لمن یشاء برای کسی که بخواهد. ای تو گشایش میده؟ یک حیوان هم میاره در باغ وحش گشت مفت مفت و از کسی میده، یکیش در نمیتر کوه میگرده. خدا یک داد انسان ها را چی میکنه؟ مکلف میکنه، میگه برش نان بده، گشت بده، ای بده، ای بده، تداویش بکن. الله انتظار است که یک داد ببینی که باز میگه چیزی ندارم، حالی ای چه رای تو شد؟ یعنی به الله تعلق دارد. در انسان ها هم میبینیم که بعض مردم حتما شما در قوم خشتان مشناسین، هر روز در خانش بروی بسیار لکس نان میخوره با وقتی که چیزی نداره. الله این تو برش میتنه، تو خدا برش میرسن و یقدر کسی رو الله قید میکنن. اقا پیسه داره خوب سهی نان خوش میخوره، فشار داره سهی. این فی ذلک لآیات لی کلش دلائل است لقوم یؤمنون، برای گروهی که باورمند هستن. باورمند به الله که در اینجا نظام است، در اینجا نظام است. پس سر دنیا قفابند نگوش، این دنیا را قم معیار محکت قرار نده. فآت ذا القربا حقه، از این دنیا حق قریبا و خشاونده تا بده، و المسکین برای بینوایان و ابن سبیل برای مسافران. ذلک خیر، این اعطا و کمکت برای دسته طبقه بهتر است. للذین یریدون وجه الله، مرانان را که اراده میکنن میخوان وجه الله، رضای الله را، آنان که رضای الله را میخوان اینی کار برشان بهتر است. و اولای که هم المفلحون، همه مردم را سگار هستن. پس دین ما دین این نیست که در جیب زیاد پر کن، این دین بیرون زیاد بکش سیش نیست، سرچپا در این نعمت هایی که خدا برا تو داد، پس بتی دول قربا را حقش داد. ولی کسی میگه کدام حقش را بکن؟ ارتا که تو بر ایده دو جوره لباس جور میکنی و او هیچ نداره، حقیقت حقش خوردی بتی برش. تو در زمستان چهار پنج رو نداره بخاری را موندی، حالا که یک برادر مظلومت او چیزی نداره، در حقیقت حقش خوردی و تو مکلفیت داری برش بپی. قسم به خدا حیوانات که یک دیگر خوب دوستی میکنند و انسان های قنه میکنند، این مردمه که ای کار معاونت با ذوی القربا و مساکین ابن سبیل میکند، ولی به خاطر چی؟ یریدون وجه الله، رضای الله را میخوان، رضای الله را میخوان. رضای الله چی تو خواسته میشد که شما دست راستتان و دست چپ خبر نشود؟ این رضا است، این نیست که در تلویزیون اعلان ها بکنن صحیح شد؟ این باز رضای خدا نیست، یه در پشت قطمان کنن گفی دیگر دارد. کسی که رضای الله را دوست را، حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه اون مبارک همیشه با یک چند خانواده بود کمک میکرد. وقتی که فوت میکنن و خانواده میدونه که یک ماه تیر شد کسی بر چیز نیاد، بعد فهمید که ای امام با پشت خودش آردش روغنش هم میبرد دروازه را برش داخل باب میکرد، پوز خودم پیشانده بود، باز بچه هم میرفت بگیره، باز خودش پس میرفت، خود برش معرفی نکرده بود. این تو مردم وجه الله، رضای الله را میخواهند. و اولای که هم المفلحون، امی گروه یقینا که رستگارانند. و ما عطیتم من ربا یربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله، و ما اتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون، و ما اتیتم من ربا و آنچه که میدهید از سود یربو فی اموال الناس تا زیاد کند در مالهای مردم، فلا یربو عند الله پس نمی افزاید نزد الله، و ما اتیتم من زکات و آنچه که میدهید از زکات تریدون وجه الله اراده میکنه با آن رضای الله را، فاولائک هم المضعفون آنچه ما هم ایشان المضعفون صاحب افزایش، صاحبان افزایش این مردم هستند. قرآن کریم رد میکنه جامعه افغانی را، کجا میرسه؟ در عزیزی بام میرم، در کابل بام میرم، چی میبینه؟ قسمت دارم، این فلانه دارم. و مردم از برای خدا سود نخورین، از الله بترسین، یا خیالش نه که این پیسه مرا زیاد میکنه. آنچه که شما میدهید از سود تا زیاد کند در مالهای مردم، خطاب به پیغمبرای عزیزی و کابل بانگ است، نیست این سردارا هستن، و خطاب برای کی است؟ به حکومت فاسد و رذیل و بی‌معنای افغانستان، به این خطاب که یارا ماندن، یا هر چی که میکنند دستشان نمیگیرد. شما فکر کردن چرا تنی ولا ما به مردم کمک میکنیم؟ ما میخوایم مردم آرام بوده باشد. الله میگه فلا یقبو عند الله، پس نمی افزاید نزد خدا چیزی را، برکت ندارد، این برکت ندارد. اگر واقعا دیندار است این زکات و جرگوات هم دار، حکومت ناروا را بگو که میار زکات را جور بکو، وزارت تجارتت معلوم است که چقدر مردم پیسه دارد، فقط از پیسه دارا بگو تو مکلفیت داری زکات را بدی، تو زکات را بدی، بس رمیش بگو ای تکس لاتری قمار تا او سپرتو از طریق زکات کمک بگو. الله شاید که 3 سال بعد در افغانستان فقر نیست. ما اینمیال اعلام میکنم اگر زکات ما از مردم بگیریم 3 سال بعد مردم آوارش میشون که کسی فقیر در افغانستان پشت نان گدایی نخواد کرد. این ای قانون خدا هست. بنان و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله، آنچه که شما میدهید از زکات و میخواید با آن رضای خدا را، فاولائک، پس امی گروه هم المضعفون، ایشان صاحب افزایش، افزایش در مال. قرآن چی دستور میدهد؟ دستور دقیق. ما قرآن اعلام میکنیم پشت ربا میریم با چی میگم؟ خدا سر ما رحم بکنه، استغفر الله، چطور رحم سر الله بکنه، چطور سقوطت نمیده، غرقت نمیکنه. یقینا که ما این حالت که میبینیم اونا حدیث پیامبر در ذهن ما میاد که پیامبر علیه السلام میفرم که شما رزق داده میشوید به خاطر مواشی همی حیواناتی که هست، وقتنا به این گناهی که وجود دارد باید غرق شوه انسانها. صراحتا الله نگرانانی که سود میخونه، فاذنوا بحرب من الله، پس اعلام جنگ برش بکنن از طرف خدا، از طرف خدا بگو الله در جنگت برای بیرون شده. وقتی که خدا در جنگت برامده باشه پس تو چی داری؟ الله الذي خلقكم ان معبود برحق مستجمی تمام صفات کمال، الذي آن خلقكم که آفرید شما را، ثم رزقكم باز روزیتان داد، ثم یمیتكم باز میمیراند شما را، ثم یحییكم باز زندهتان میکند، هل من شرکائكم از کدام شریکانتان، من یفعل من ذلكم من شيء، کسی از که کرده بتواند این کار را، من شيء، این چیزی، یکی از این کارها را بکند، چیزی را پیدا بکند، چیزی را روزی بدهد، بمیراند و پس زنده بکند، نه، این کار کلش الله میکند. سبحانه و پاک است او ذات عظیم، سبحانه و پاک و منزه از هر عیب و نقص، یکی از ارباب اقتصاد، از دیجم الله پاک است اقتصاد غلط برد نشان بدهد که در او شکستی تو بوده باشد، او جا سوده که ساعت حرام کرده بخاطر دشمنی با تو بوده باشد. و تعالی بلند مرتبه است اما یشرکون، از آنچه که شریک الله مقرر میکنند، شریک الله مقرر میکنه در تشریع. ما چی داریم؟ اقتصاد باز داره. این اقتصاد باز ریشخند بیچاره وزیر تجارت امروز به محکمه پیش کرد. ما در چی غم هستم خوشم؟ خودش نگه. میگه ما خو اینی کارا رو نتونستم به خاطر اینکه اقتصاد باز داره. ما مرزک از برای خود اقتصاد باز یعنی این امیرش خندی. ببینیم. ولی ما چی داریم؟ نه سرحد داری، نه پلیس داری، نه خوب نظام داری. نه پارلمان علمی داری. پس همو جای کتاو بوتاو را یک جا کردیم دیگه، ششتیم دیگه. الله سر ما رحم بکنند. فساد در دین، در عقیده و فساد را ثابت میکنه در نظام. عقیده که گنده شد در عمل گندگی به وجود میاد. در عمل که بیاید با بخاطر گندگی اعمال قانون گنده را میسازیم. از این خاطر الله میگه ظهر الفساد فی البرد والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعد الذی عملوا لعلهم یرجعون. پدید آمد الفساد خرابی، ظهر الفساد فی البرد و البحر، در خشکه و در تری، بما کسبت ایدی الناس، و سبب آنچه که عمل کردند دستهای خود مردم، لیذیقهم تا بچشانم ایشان را، بعد الذی عملوا، بعد آنچه که اینها عمل کردند، لعلهم یرجعون، تا که اینها بازگشت بکنند به سوی دین. اگر در مقابل کل گناه بر ما جزا داده شد یک نفرم زنده نمیماند. بعض گناه که میشه خدا در بعضش ما رو چی میکنه؟ یک تکان میتاد که کارا نکن. ظهر الفساد فی البرد و البحر، ببینیم که بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعد الذی عملوا، تا نتیجه اعمال بد خود را بچشن. هر عمل در ازاش یک بدیل میدهد. دروغ بگو سلب اعتماد به وجود میاد، این نتیجه ایش هست. تادی فکر بکنیم، خیانت در امانت روابط اجتماعی را از بین میبرد. این دقیق است. کسی که دروغ میگه اعتماد سرش مردم میکنند؟ نه. خدا شاید است که قسم بخورد باستی چی میگه؟ ولی نشه که باز کدام جنجالی نکرده باشی. یه اعتماد نیست، وجود ندارد. پس باید دروغ نگوییم. چرا؟ اعتماد خدا از دست میدیم. امانت را باید خیانت نکنیم، زیرا روابط اجتماعی ما از بین می رود. روابط اجتماعی ما از بین می رود. ظلم همیشه منشأ ظلم ثانی است. تو که ظلم کردی در مقابلت یک جاهل هستی که باید از تو بیشتر با ظلم میکند. سوء استفاده از آزادی دیکتاتوری به وجود میارد. یقینا آزادی که سوء استفاده بکنی هر کاری که تو میکنی غلط با آزادی بیان است. به نام پیغمبر خودم دعوا زدم، چون آزادی است دیگه، گپی نیست. آزادی است بگم فحشا بکن و این کارای زشت زشت زشت دیگه دیده بانی که دموکراسی خیلی ترش افتخار میکنن. میبینیم که تاکی حقوق دیگران عداوت و دشمنی را ایجاد میکنن. حقی از دست نتی همراه دشمنی میکنن و غیره. همونتا هر گناه را دیگه شما حساب کرده برین. هر گناهی که صورت میگیرد در ازایش یک فساد دارد و قرآن کریمه که پدید آمد خرابی و فساد در تری و خشکی به سبب آنچه که مردم با دست خود کردن. و این فساد که زود یگان بار نتیجهش ملموس در دنیا می شود به سبب بعض آنچه که کردن و چی بسا فسادها در آخرت باز معلوم می شود، در اوجا بار نتیجه می گیریم. روی ازی اساس قل بگو ای پیامبر سیرو فی الارض، در زمین بگردید، فانظرو ببینید کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، چی شد آخر انجام آنانی که پیش ازشان بودن. قل سیرو فی الارض، بگو بگردین در زمین، فانظرو ببینید کیف کان عاقبت الذین من قبل، چی شد آخر انجام آنانی که پیش بودن. پیش بودن چی شد؟ و اکثرهم مشرکین، بودن اکثرشان مشرک، اکثرشان مشرک بودن، در یاد تشریع یا در عبادت. پس ما تو چی بکنیم؟ فاقیم وجه کل دین الحیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله یوم اذن یصدعون. پس راست بدار رویت را، فاقیم وجه راست بدار رویت را لدین القیم، با دین استوار و فابرجا. دین خدا دین استوار و فابرجا است. ایتو فابرجا است یک نفر کماسی چیز را داخل بکنن دنیا چک میزنن. ایتو ظلمه ایتو فکر میگرد که ما کتاب نوشته ببینی، کتاب یادی است مجلات رشخند در افغانستان وارد و کل جایی که تکثیر شد کسی خبر نمیشد، زیرا بره کسی نمیخوانه مجلات افغانستان، اخبار افغانستان کسی نمیخوانه، هر چی که نوشتم بکنی که خبر نمیشد. این وقتی که با نام قرآن فوق داد کلگی سرش خبر شد و نتیجهش گرفت. بنام به ایتو یک دین استوار که کسی نه چیز را زیاد کرده میتونه نه چیز را پیش کم کرده میتونه رو بیاد. چرا بدیلش همه من قبل ان یأتی یومن، پیش از آن که بیاید روزی که لا مرد له، بازگردانیده نیست آن را، من الله از طرف خدا. ایتو یک روز بیاید که بازگشت باز نده، با تأخیر باز نمیکن که بار صبح باز چی میکنه محاسبه میکنه. متفتیش های امروز ما که بیاید با یکان دفعه گفت برس میدن در دفترها، میاد باز یک کلاش های برس من صحب صبح انشالله باز این گفت میدن باز اون نگه پوست ایتو نمیشه لا مرد دله من الله، باز بازگشت نیست. یوم ایدن آن روز مردم را من الله یوم ایدن یصدعون، از طرف الله آن روز مردم یصدعون جدا جدا میشون. یصدعون بین صدع در اصل به معنی شکستن و شکافتن ظرف است، تدریجا به معنای فراکنده شدن و تفرقه هم به کار میارد. به این عنوان که مثل که یک ظرف بگیرین سر زمین که بزنین تیت تیت میشود، در اوجه هم مردم تیت تیت میشود دیگه، نه عابدی وجود داره نه معبودی، کلگی مگرزد دیگه که پشتش بری صرف تو را صرف عبادت میکردم، از امدان دروازه که بر سجده میکردم تا پای بر تو آمدم دویدم صرف آلی کجا هستی؟ باز میگه تیز برو بلا دست که نشه که ما کتو در جنجال مفتم. من کفر فعلیه کفره، پس هر که انکار بکند وحدانیت الله را فعلیه کفره، پس بر وی سزای کفر وی، سزای کفرش هم بر بالای خودش است. و من عمل صالحا، و هر که کار نیک بکنه به طریق پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، ولی انفسهم یمهدون، پس برای خودشان آرامگاه می سازن. برای خودشان چی میتو؟ آرامگاه و مهد و بستر می سازن. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، چون آمدن چنین روز برای کی است؟ تا پاداش دهد الله جل جلاله آنان را که ایمان آوردن و عمل صالحات و کارهای شایسته ای کردن، من فضله، از بخشش خودش، از فضل خودش الله چی بده؟ برای نیکوکاران فایده بده. انه لا يحب الكافرین، بشک الله دوست ندارد کافران و ناسپاسان را، الله انسانای منکر و فاسد را دوست ندارد. بعد دلائل را پیشکش میکنه که ایجا دین آمد توضیح شد، ما تشویق شدیم برای چی؟ برای دین. در دل ما یک نوع احساس پیدا میشه که ما باید به دین رو بیاریم و به دین عمل بکنیم. آره، دلائلی که این احساس را در ما زنده میکنه مرگ میکند. و من آیاتی از دلائل الله و وجود بر حقش یکی همیست که ان یرسل الرياح مبشرات، این که مفرستد بادها را مبشرات مجد دهنده، ولی یذیقکم من رحمتی و تا بچشان شما را از رحمتش، ولی تجری الفلک و تا جاری شود کشتی ها به امری به حکم او، ولی تبتغوا من فضله و تا طلب بکنی از روزی از او، ولعلکم تشکرون و تا شما شکر بکنید. این کلش دلائل است. الله از قدرت خدا یک همیست که باد را برتون رایی میکند و ای باد که وقت میاد ابر را خود انتقال میده، ابر که انتقال پیدا که ببینی خوش میشه که این باران میشود با واسطه از این خداوند متعال کشتی ها را رایی میکند و حتی با واسطه از این باران و این فضای خوب رزق خداوند متعال شما جستجو بکنه خوب بکارید. ولقد ارسلنا من قبلك رسولا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. دلائل به اندازه موجه بود که حتما باید انسان اقرار به وحدانیت خدا و تسلیم به شریعت خدا شود، ولی با واسه از این میبینه که یک تعداد انکار میکند. بنان دعوتگران را الله تسلی میدهد، پیامبر را الله تسلی میدهد که ور خطا نشد. کسی که انکارش میکند بلا دسرش، هیچ پرسانش هم نکن. به تحقیق ما فرستادیم پیش از تو رسولان، پیامبران را فرستادیم. الى قومهم، به سوی قومشان. فجاؤوهم بالبینات، پس آوردن به قوم خود دلائل بسیار موجه و درست و صحیح را، واضح را، ولی قبول نکردن، انکار کردن. وقتی که انکار کردن فانتقمنا من الذین اجرموا، پس ما هم انتقام کشیدیم از آنانی که نافرمانی کردن آیات ما را. و کان حقا علینا، و حق است بر ما، لازم است بر ما نصر المؤمنین، مدد برای مؤمنان. الله میگه بر ما لازم است که مؤمنان را نصرت ببخشیم. ما که شکست میخوریم یک بار در خود فکر بود که یعنی ایمان اصلی است یا چه جعلی. اگر ایمان اصلی است الله خامخام است کمکت میکنه، زیرا و کان حقا علینا نصر المؤمنین. این آیه قرآن است، این آیه کنم کسی دیگر جور نکرده به خاطر سیاست. الله ایره بر ما گفته که لازم ثابت و موجه است بر ما نصرت مؤمنان. یا الله سر خود لازم کرد. خب خدا کسی که وعده بکند باز خلاف میکند چند وجه دارد؟ یا نمیفهمد پس آن فایده را یک جای دیدن ببیند باز میگه ولی از این که دفعه که نکنم خوب است، یا از وعده که کرده عاجز میشود خودش فقیر میشود نمیتونه کوره برد بدهد، یا از کسی دیگر میترسد تهدیدش میکنه که نکوی کار برشته باز خطا بار بار کتک مرد این فرقت میخوری. خب خدا را میتونیم به این موضوع قیاس بکنیم؟ استغفر الله. الله که کسی را وعده میکنه او جزافی نیست، الله علمان او وعده را میکند. الله قادر است از کسی نمیترسه که او را تهدید بکنه که مسلمان کمک نکنه، و الله تلجو عاجز هم نیست که نتانه وعده خدا نافذ بکنه. بنان مشکل در کلش در ماست، ما خدا جور بکنیم الله نصرتش همیشه با ماست. الله الذي يرسل الرياح، الله آن ذاتی است که میفرستد الرياح بادها را فتثير سحابا، پس برانگیزد ابر را فيبسطه في السماء، پس میگستراند امی ابر را در آسمان. کیف یشاء طوری که بخواهد، اتو گسترشش میدهد که هر جا که الله بخواهد او را میبرد. و یجعله کسفا، و میگرداند امی ابر را پاره پاره یک بر دیگر، قطعه قطعه یک بر دیگرش قرارش میدهد. فتر الودقه، پس تو میبینی قطرات باران را یخرج من خلاله، که بیرون می آید از میان آن، از میان ابر همون تو قطرات می آید. چقدر زیباست در اینجا. الله آن ذات است که ابر را یکی بر دیگر قطعه قطعه قرارش می دهد. معنای چی؟ یعنی یک باری کل ابر اگر سرک پایین شود سیل پیدا می کند. بنان یک قطعش می آید، یک قطعش الله نگاه می کند این زمین باید آب چش بکنه دیگری شد، باز دیگر قطعش می آید. دوم نکته، اگر یک قطعه هم یک بار پایین شود کشتزار از بین می رود. شما تا یک قطعه هم یک بار ایلا بود می آید چقدر سخت می خورد. یه از چندین هزار متر اگر این عبر همون یک بار او همون تا ایلا شود کفه خراب می کند. الله می گه تو می فترال وقت یخرج من خلال قطرات آب از خلال ابر پایین دا سویتانه که آستا آستا کده می خورد و یک نوع لذت هم می گیری، لذت هم می گیری و اصلا شاور باری سطح می رزد. فا اذا اصاب به من یشاء من عباده اذا هم یستبشرون، پس چون برساند به آن کسی را که بخواهد من عباد از بندگانش، اذا هم یستبشرون ناگهان ایشان خوش میشوند، خوش میشن الحمدلله امسال سال خوبی بارانی بود. و این کانو من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين، و هر نبودن من قبل ان ينزل، پیش از اینکه آب سرشان نازل شود علیهم بر ایشان، من قبل پیش از ظهور ابر، لمبلسين ناامید از باران. چندین تعبیر در اینجا وجود دارد. و هر نبودن پیش از نزول آب باران، من قبله پیش از ظهور ابر، لمبلسین ناامید از باران بودن. یا به عباره دیگر، و این کانو من قبل ان ينزل عليهم، و هر آن بودن پیش از اینکه نازل کرده شود بر ایشان، من قبله قرآن، لمبلسین ناامید از اینکه ما هم تو یک مردم هستیم که بتانیم راجع به مردم دیگری بیاندیشیم، راجع به فارسرون بیاندیشیم. پیش از نزول قرآن و هر آن بودن پیش از نزول قرآن کریم، مردم ناامید بودن، یقینا مردم ناامید بودن، مردم در فارس ناامید بودن. قیمی نظام از هر چی که هست ما قبولش بکنه، اگر ظلم میکنه، اگر هر کاری، زیرا بدیل نبود. در روم حاضر قیاس، در خود جزیره العرب حاضر قیاس، الله جل جلاله نظام داد، ایچی یک بدیلی که کلگی متحیر شدن. بنام اذا نرا میتن به قران کریم هم رجعت شدیم، یا اینا میتن عطا به پیامبر خدا رجعت شدیم. پیش از رسالت حضرت محمد علیه السلام ناامید بودن که چی کنیم که آب پیدا شود. ولی وقتی که پیامبر بود که آب میخوان، باز آمدن پیش پیامبر خدا گفتن یا رسول الله، کشتزار ما خشک شده، مواشی ما در حالت تلف است و آب نداریم، چطور بکنیم؟ پیامبر علیه السلام برش استسقا کرد، دعا برش کرد، و دعای پیامبر خدا علیه السلام ثابت میگه. میگه پیامبر خدا علیه السلام از منبر پایین نشده بود که ابر آمد و اتو آب داد، که باز صحابی آمد که یا رسول الله دعا بگوی که بند شود. پیش از این پیامبر در حالت ابلاس و ناامیدی بودن، الله جل جلاله برچی را داد. از ما کس کار خلاف سنت هم نکنیم، هم میشه باز خوش هستیم آب بکنیم بیاییم تر خیرات ها را پیش زیارت ها ببریم، دیگه برنجا را بار میکنه که نه خدا آب از برای خدا ولگه بوده دیگه هم خدا قار میشود. آنچه که الله میکنه شروع کارا نمیکنی، در دشت براین، سرایتان را لچ بکنین، متواضعانه به الله نماز بخونین، استسقا بکنین که الله برد آب نازل بکنه. تو دیگه هم بیدینی کرده میری، باز خوش هم هستی که الله سرت آب نازل بکنه. چرا نازل بکنه؟ بین اقع انحراف وجود داره. کاری که دین گفته او را نمیکنه، کاری که بیدینی هستی را شروع کردن، باز خوش هم هستی که الله سر ما رحم میکنه. فانظر الى آثار رحمت الله، ببین به نشانه های مهربانی خدا. کیف یحیی الارض، چگونه زنده ساخت زمین را بعد موتها، بعد از مردن آن. ان ذلک لمحیی الموتى، هر آن وی زنده کننده مردگان است، و هو علی کل شیء قدیر، و او به هر چیز توانا و قادر است، و هو علی کل شیء قدیر. ولئن ارسلنا ریحا، و اگر فرستیم بادی، فرعوه، پس ببینند آن کشت مصفرا زرد شده، آن کشت را زرد شده، لظلوا من بعده یکفرون، البته شوید بعد از آن ناسپاسی کنندگان. ولئن ارسلنا ریحا، و اگر بفرستیم باد، فرعوه، پس ببینند آن کشت مصفرا زرد شده، لظلوا خامخواه بفتیم من بعده، بعد از دیدن کشت زارتان یکفرون، ناسپاسی کنندگان. چیخ باز میزنه که امسال هیچ چیز نشد، همین کل اگر یک گفت نمیزنن، یک دفعه میدن نمیده که پارسال چی کردم، ما صدها سر چیزا را ورداشتم، عشق خدا را دادم. همین سوال کسی کرده از طرف خود، این کار را نمی کنن. الله که بر چیزی را میدهد جواب هم از پیشتون میخواهد. در مقابل ببینید، در قدیم ها یک حالتی بود، یاد ما هم میاید این منطقه ما، هر قدم باغ تیر میشید یک از زردالو میخوردی، یک از سیب میخوردی، الله شاید از کسی بر تو نمیگفت که چرا. حالا ایتی یک بدبختی هست که در همون جام که تو دست بزنی، غیر شرم نیاخ چیزی نمیخوا، من میگم که آثار این بدی در پیشانیش پیدا میشن. اونا جام اون مردم یک چیزی داشتن، الله جل جلاله برکت برش انداخته بود، حالا ما سر دروازه برش کردیم، دیوال برش کردیم، در قلب برش کردیم، یک جنجال خود باش پیدا کرده. یاد ما میاد کسی در اطراف امی ماست و شیر اصلا نمیفروختن، ایرم مردم همه تو تعاون میکردن، ولی امی کارم ما تغییر داره، ایرم برای خود تخصیر آورده. حالا که در اقتصاد که هم تغییر نیامد، ولی به برکتی را بر خود آورده. چرا؟ او وقتا بود مسلمان ها کمک میکردن، مسلمان ها کمک میکردن با یک دیگره. یه تو کسایی را ما داشتیم خدا شاید در قریه ما که هیچ زمین نداشتن، ولی ما یقین به این داشتیم که میوه که او میخورد نسبت به دیگر را زیاد میخورد. آنچه که او خشک میکرد یک عطا اقیدار از زمین دارا زیاد خشکش میکرد، زیرا کلگی با او کمک میکرد. آلی تو نیست بنام وقتی که اینا سپاسی میشود باز نگرد چرای تو شد. خود تو اعمالت یک بار سعی کن جواب در مقابل نعمتهای خدا که داشت چیست. حالی آمدیم در رابطه به ای که این دلائل بسیار موجه بود، دیگر ضرور به این است که یک انسانی را نپذیرد. خب با واسه که از او هم یک دار نمیپذیرد. الله باست صدی میرد که فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْ مُدْمِرِينَ، هر نه تو شنوانیده نمیتوانی مردگان دا، ولا تسمع الصم، تو شنیده نمیتوانی کران دا، ادعا آواز خواندن، اذا ولو مدبرین، چو رو بگردانن پشت داده، وقتی کنها پشت بتن بازورا دیگه، تو نمیتونی بشنوانی. قرآن کریم انسانهای لجوج و بیمعنا را با مردگان تشبیه میدهد. مردگان که نمشنوه، امیر قمینا نمشنوه. امیر قم کسی که کر بوده باشه که تو ازار بار برش آواز بکنی پشت داده برد، او در رای خود روان است. به نام یک تعداد عینات میکنه بر رای خود روان است و غیر خدا را پرستش کرده بیستن، و یک تعداد قدرت تعقل خود را از دست دادن و روح بیدار در وجودش نیست که او را زندگی ببخشد، از این خاطر مشکلات ایجاد میکند. در مسئله استماع الموتا یک چیز ورود گذاشته هم ما گفتم، آلی هم عمقا میگم که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و تعداد جمع از علما باورمند به این که مرده ها نمیشنوند، و در رابطه با اون مرده هایی که در نصوص آمده در نصوص را استثناء میکنند، نصوص را استثناء میکنند. حق هم ان شاء الله همین خواهد بود، اتونست که کل مرده ها بشنوند. اما مرده هایی که استثناء شدن در احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، غیر از او دیگر را نمیشنوند. اعتبار در سر جرات می تق تق تق برو آمدم سید بلا سوید تو بینا میشن مثل که مرد و زن پرنده ها را بلد میشن. این گفای است که هیچ دلیلی ترش نیست، و یکی از علما هم میره نگفته، یکی از علما هم میره نگفته، اما کسی که با سماع موتا هم معتقد است امیر قم گفت نزده. و ما انت به هادی العمی عن دلالتهم. خب میشه ایت بگم که ارگاه که امو از حادیثی که دلیل بر سماع موتا می شود در این نکلاتوس میال موتا به اختیارک و قدرتک، در اختیار تو نیست که مردگان را بشنوانی، طوری که در اختیار تو این نیست که مردگان را بشنوانی، امیرت هم در اختیار این هم نیست که یک انسانی که خود را از دین کر بکند تو او را دینه بدی. پس کف خلاص دیگه، ایتو که او در اختیارت نیست، این شخص ای هم در اختیارت نیست. بنان خیگب چی شد؟ تو دین بگو، آن کس که عمل میکنه عمل میکنه، آن کس که عمل نمیکنه پشت کارش میدارد. و ما انت به هادی العمی عن دلالتهم، و نیتی تو هدایت کننده قرآن را عن دلالتهم از گمراهیشان. این تو سمیو جزی نیست که شنوانیده نمیتوانی الا من یؤمنو، شنوانیده نمیتوانی به سماع قبول الا من یؤمنو، مگر آن کسی که ایمان آورده به آیاتنا به آیات ما، فهم پس آن جماعه مسلمون مسلمانند، امو جماعه مسلمانند. الله الذي الله ان ذات عظیم است که خلقكم آفرید شما را من ضعف، از طفولیت من ضعف در حالی که ضعیف بودین، الله ان ذات است که شما را آفرید در وقتی که بسیار ضعیف بودین، اینقدر ضعیف که نه دستتان مشناختی نه چشمتان مشناختی نه گوشتان مشناختی، بس یک شی بودی. ثم جعل من بعد ضعف بعد گردانید بعد از ضعیف بودنتان قوتا و شباب، بعد شباب را برشان جوانی را برد داد، کلان شدید بعد از اینکه ضعیف بودین جوانتان ساخت. ثم جعل من بعد قوت ضعفا، بعد از گردانید بعد از این قوت جوانیتان ضعیف، ضعیفی و شیبه و پیری، باز ضعیف شدید. این ضعفا ما میتونیم به واسه مرض هم بگه، یکان بار که مریض میشه در عین جوانی دیگه قرار که دفتیدید اتو میشه با واسه که کل وجود تا رشتم سیاه موضوعیت هم الحمدلله خوب بسیار قوی و یک بار انتو میشه و یکان بار باز بخی همون تو سس ماس میمانه که ریش سفید شدی یخلق و معاشا الله پیدا میکنه آنچی که بخواهد و هو العلی خوب خوب داناست به تدبیر خلقش القدیر و خوب تواناست به آنچی که بخواهد هو العلی مد به تدبیر خلقه القدیر و علم معاشا و یوم تقوم الساعت و روزی که اقامه کرده شود قیامت یقسم المجرمون سوگند خورن مجرمان وقتی که قیامت با سوگند میخوان مشرکین ما نبیسو غیر ساعتیم در دنیا بجز یک ساعت ما درنگ نکردیم در یک ساعت که جنجالا رو برای خود خریدیم کذالک کان یؤفکون همچنین بودن که از راه راست برگردانده میشدن از راه راست چی میشه برگردانده میشدن راه راست قرآن بود راه راست شریعت خدا بود از او رفتن بر راهای خودشان یؤفکون از اف گرفته شد به معنی دیگرگونی چهره واقعی و انصراف از حق است یک بار چهره راست تا در مقابل حق بدگون بکنی و از او انحراف بکنی و قال الذین اوتوا العلم گفت آنانی که داده شده ایشان را علم و ایمان ایمان لقد لبستم فی کتاب الله هر آینه مسلما شما درنگ کردین فی کتاب الله وفق کتاب خدا وفق قانون خدا شما زندگی کردین که مقدر تعیین شده بود الی یوم البعث تا به روز جزا فهذا یوم البعث اینی روز جزا ولکنکم کنتم لا تعلمون ولیکن شما نمیدانستید اتو فکر بکنید مثل که یک مسابقه بوده باشد باز بعد گفته باشه که امی سفر را از نو کن تا بینی کن در ظرف 5 ثانیه یا 10 ثانیه یا 20 ثانیه یا 10 دقیقه تیر اینه که قبول کردی امی که تایی جد در 9 دقیقه آمدی نه 9 ثانیه آمدی هر چقدر که تعیین شده بود میبری از او که یک ثانیه اون طرف رفتی شکست میخوری بزور قبول کس نمی کند آلی الله جل جلاله می که شما میدین که ما درنگ نکردیم مگر یک ساعتی را امی یک ساعت هم مسابقه بود یا نبود دم یک ساعت هم تو امتحان در امتحان بودی یا نبودی اگر بودی پس باید بپذیری شکست را و کامیابی را و قال الذين اوتوا العلم و گفت آنانی که داده شده ایشان را علم و ایمان و اعتقاد و باور به وحدانیت خداوند متعال لبستم چون این نیست که شما میگین یک دقیقه است هر آینه شما درنگ کردین در زمین فی کتاب الله مطابق به تعیین مقرر از طرف خدا الی یوم البعث تا به روز جزا فهذا یوم البعث اینی روز پاداش دادن و زنده شدن است فهذا یوم البعث روز برانگیختن انی است ولکنکم کنتم لا تعلمون ولیکن شما نمیدانستید شما نمیدانستید که ما با این رقم یک روز روبرو میشیم فیومه ایدین پس در آن روز لاین فاولدین ظلم و معذیرتهم نفع نرساند آنان را که ستم کردن معذیرتهم معذرتهایشان را معذرتهایشان را برشان فایده نرساند ولا هم یستعتبون و نه از ایشان معذرت خواسته میشود ببینید که استعتاب و معنی از بین بردن ناراحتی باطنی است لذا در معنای رضایت طلبیدن و توبه کردن به کار می رود یعنی آنها در روز قیامت توانایی جلب رضایت الله را نخواهند داشت ولا هم یستعتبون ما که یک کار غلط بکنیم از یک نفر حق شزای بکنیم باز برش می بینیم که ببین این مرا ببخش من گناه خود اعتراف کردیم امی که دو دفعه سی دفعه سر خدا این طرف و طرف بکن باشه میگه برو بلا در سرش خرچی که شد دیگه تیر میشه ببینی که ما میتونیم رضایت جانب مقابل خدا پس کس بکنیم و بقای در یک موضوع یا در ماموریتی کردیم من میگه برو خی باش در دکان شکستیم برو باش خود در پیش خداوند متعال استعتاب عالی میشود تا که امین خست در گلوی ماست ار قدر کار غلط کردیم و الله باز بگردیم میشود ارگا با روز جزا بیاد در روز جزا الله میگه که ولا هم یستعتبون اینا توانایی رضا شدن خدا را نخواهند داشت رضامندی خدا را دیگه نخواهند داشت ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل و به تحقیق ما بیان کردیم چرا باید خدا از پیشان راضی شود چرا خدا باید راضی شود در حالی که الله میگه که ولقد ضربنا و تحقیق ما بیان کردیم لناس برای مردمان فی هادا القرآن در امی قرآن من کل مثل از هر مثال رابطت با الله رابطت با خودت رابطت با مردم دیجا وجود دارد ولئن جئتهم و اگر بیاری به ایشان به آیت دلیل و نشانه لا يقولن الذين كفروا ان انتم الا مبطلون، خام خابوغن كافران ان انتم نيست شما الا مبطلون، مگر دروغگویان. دیگه دلایلی که برش میاریم اونه که دیگرها دلایل منکر شدن و دروغ پنداشن، دلایل بعدی هم دروغ میپندارن. كذلك همچنین يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، همچنین الله مهر مگذارد بر دلای آنانی که نمیدانن، بر دلای آنانی که نمیدانن، نمیدانند دل ترس مهر مگذارد. ببینن که در ابتدای سوره ما گفته بود اگر یادتون نرفته باشه که این دینی که ما با او پابند هستیم دین جاهلانه است، این دین مردمه دانشمند است. کسی که این دین را میپذیره کور کورانه نپذیرد، بلکه فعلا انه لا اله الا الله، پس بدان که نیست معبودی بر حق. اتو نگو پدرم گفت، ما یک وقت امتحان داشتیم، سوال داشته بودم گفتم علت گرویدن به دین اسلامتان را واضح سازید. باور بکنید بیش از چندین مسلم نوشته کرده بود که ما 1400 سال میشه که مسلمان هستیم. خب یک خدا تو 30 سال آدم هستی 1400 شد کجا آوردی؟ این رقم زدار را بر خود نوشه. پدر و پدر کلان ما مسلمان. اولی اون مسلمان است.